मैंने पूछा था एक सितारे से, मैंने पूछा था एक सितारे से, इंतहा भी सफर की है कोई। सुन के मेरे सवाल को शबनम रात भर फूट फूट कर रोई। भूल जाना था जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाना एक भटके हुए राही को सहारा देकर, एक भटके हुए राही को सहारा देकर, झूठी मंजिल का, झूठी मंजिल का निशान तुमने दिखाया क्यों था। झूठी मंजिल का निशान तुमने दिखाया क्यों था। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाता था तो फिर बनाया क्यों था। खुद ही तूफान उठाना था मोहब्बत में अगर, खुद ही तूफान उठाना था मोहब्बत में अगर। डूबने से मेरी कश्ती को बचाया क्यों था। डूबने से मेरी बचाया क्यों था। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों। जिसकी ताबीर गमदा निदा जिसकी ताबीर अब अशकों के सिवा कुछ भी नहीं। जिसकी ताबीर अब आशिकों के सिवा कुछ भी नहीं। ख्वाब ऐसा मेरी आंखों को दिखाया क्यों था। ख्वाब वैसा मेरी आंखों को दिखाया क्यों था। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाना मक्ता पेश कर रहा हूं। अपने अंजाम पे अब क्यों हो पशेमान सवार। अपने अंजाम पे क्यों अब हो पशेमान सबा। एक बेदर्द से दिल तुमने लगाया क्यों था। एक बेदर्द से दिल तुमने लगाया क्यों था। तुमने उल्फत यकीन मुझको दिलाया क्यों था। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था।